ซึ่งพากันตั้งใจตั้งสติให้ดีอย่าให้ความง่วงเข้าครอบงำนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญมากความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาเมื่อก่อนอื่นเราต้องกันกิเลสตัวนี้ไว้ให้ดีการตั้งสติให้เข้มแข็งไว้นั่นแหละมันถึงจะสกัดกั้นความง่วงเหงาหาวนอนได้ถ้าสติอ่อนแอแล้วมันครอบงำกายใจนี่ได้ทันทีเลยกิเลสตัวเนี้ยดังนั้นเราต้องระมัดระวังถ้าหากว่าหลับตานี่มันง่วงมากก่อนนั่งสมาธิผมลืมตาไว้มองโน่นมองนี่เข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะบ่ง่วงนะมันต้องมีอุบายคนไม่มีอุบายฝึกตนแล้วมันไม่ไหวหรอกสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันต้องมีอุบายฝึกตนกิเลสอย่างนี้เราควรจะระงับมันด้วยวิธีใดนี่มันก็ต้องคิดต้องคำนึงเมื่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราไม่หาอุบายวิธีระงับมันโดยถูกต้องแล้วกิเลสต่างๆมันก็ไม่สงบลงมันไม่สงบจริงๆเรื่องมันนะอย่างเช่นคนผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะถ้าหากว่าไปเจริญเมตตากรุณาเข้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งเกิดความรักความปรารถนาขึ้นมากขึ้นไปเป็นงั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้เจริญอสุภกรรมฐานเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันไปรักว่าสวยว่างามนั่นความจริงมันไม่สวยไม่งามถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วนั่นเนี่ยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีอุบายแยบคายในใจมันรักรูปใดก็พยายามกำหนดเพ่งกระจายรูปอันนั้นออกไปดูไหนที่ว่ารูปนี้ว่าสวยว่างามลองสมมุติลองดูสิสมมุติว่าชำแหละออกไปนั่นเลยเหมือนอย่างเขาชำแหละวัวควายหมดแล้วนะนั่นวัวควายมันก็มีหนังหุ้มอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันนี่เมื่อลอกหนังออกไปแล้วมันก็เห็นเนื้อมันเห็นเอ็นเห็นกระดูกไปแล้วลอกเนื้อออกไปแล้วก็เห็นแต่โครงกระดูกไปงั้นสำแหละท้องออกไปก็เห็นไส้เห็นพุงเห็นตับเห็นปอดเห็นเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดต่างๆไหลออกมามีแต่สิ่งไม่สวยไม่งามทั้งนั้นเลยทีนี้นั่นนะแต่ว่ามนุษย์เรานะมันหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไว้ด้วยเลือดของสัตว์อื่นเนื้อสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นชำแหละเนื้อต่างๆนั้นแม้ว่ามันจะสกปรกอย่างไรมันก็ไม่ เบื่อหน่ายบางรายยังเอาไปทำชุบยำกินดิบๆนั่นก็มีเพราะนั้นเนี่ยมันใจมันชอบมาตั้งแต่นมแต่นานหลายชาติหลายภพเพราะฉะนั้นมันถึงไม่รังเกียจ ไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมนุษย์ต่อมนุษย์เหมือนกันนี่ก็เพราะมันเคยรักเคยชอบกันมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนั้นไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพบางทีมันก็เคยได้เป็นคู่สร้างกันมาแต่ก่อนโน้นนั่นแหละพอเกิดมาชาตินี้พบกันเข้ามันจึงเกิดฉันทะความพอใจความรักความใคร่ขึ้นมาก็มีเพราะได้ทำความดีร่วมกันมาแต่วันนี้ไอ้ความดีที่ทำร่วมกันมานั่นมันเป็นโลกียะธรรมไม่เป็นทางพ้นจากความเกิดความแก่เจ็บตายได้ผู้มีปัญญินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็จะไปมองเห็นว่ารูปนี้ไม่ควรยินดีพอใจแล้ววะนี่แต่ก่อนนั้นเราหลงจริงหลงรักหลงใคร่จริงมาบัดนี้มองเห็นแล้วว่ารูปนี้ไม่สมควรที่จะไปรักไปใคร่ไปยินดีเพราะมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรสวยงามกลิ่นก็ไม่หอมหอนหอมหวนอะไรเลยเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานไปก็ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วซากศพต่างๆหมดนั่นนะแม้ว่ายังมีจิตวิญญาณครองอยู่รูปกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่ชำระสะสางไม่ขัดไม่ถูไม่รักษากันแล้วปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนี้มันก็จะส่งกลิ่นออกไปไม่ยิ่งยอนกว่าคนที่ตายแล้วเหมือนกันแหละแต่สาเหตุที่มันไม่ส่งกลิ่นออกไปมากนั้นก็เพราะว่าชำระล้างกันขัดถูกันอยู่ทุกวันทุกวันรูปกายนี่มันก็จึงพอเข้าใกล้กันได้พอสังคมกันได้นี่แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในโลกอันนี้นะเมื่อได้เพ่งดูความจริงของรูปต่างๆนั้นแล้วมันก็จะได้หายสงสัยหายสงสัยอะไรหายสงสัยว่าสวยงามหรือไม่สวยงามนี่มันก็ตัดสินลงได้เลยว่ารูปนี้ไม่สวยงามไม่น่ารักแล้วก็ไม่น่าชังอีกด้วยเพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นของแตกของดับไม่ทราบจะชังมันไปทำไมก็มันเป็นของแตกของดับอยู่แล้วนี่ไม่ทราบว่าจะคิดทำลายมันไปทำไมถึงไม่คิดทำลายได้มันก็แตกดับไปตามกาลเวลาของมันรูปใดๆก็ดีรูปที่มีจิตวิญญาณครองก็ดีรูปที่ไม่มีจิตวิญญาณครองก็ดีมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยอุปธรรมบำรุงแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเองมันไม่ต้องไปทำอะไรมันมันก็ถึงเวลามันแล้วมันก็แตกทำลายลงเมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงคลายความชังลงไปได้คลายความรักออกไปได้แต่บุคคลผู้ที่มากไปด้วยความรักจริงๆแล้วมันไม่ปรารถนาที่จะพิจารณาซ้ำเลยถ้าพิจารณาแล้ว กลัวว่าความรักนั้นมันจะคลายออกไปจากดวงจิตเนี่ยจะไม่ได้ดื่มรสแห่งความรักนั่นเรียกว่าเป็นผู้มีอุปาทานท่านเรียกว่ากามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามในกิเลสกามวัตถุกามก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นเนี่ยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะไปยึดมั่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้ศึกษาลาเพศออกไปไปสร้างบ้านสร้างเรือนไปแบกภาระอันหนักเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรต่ออะไรอยู่นั่นเนี่ยนี่ไอ้ความเป็นผู้รู้อำนาจแก่ความรักความใคร่มันก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่นักบวชอ้าวเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็เกิดความรักใคร่พอใจซึ่งกันและกันไม่สามารถจะถอดถอนออกได้จำเป็นก็แต่งงานกันไปพอแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องไปแบกภาระหนักสารพัดในการครองเรือนทุกคนก็ย่อมรู้ดีผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยนี่แหละความรักความใคร่อันประกอบไปด้วยราคะตัณหานี่มันให้โทษมากมายผู้ใดละรู้อำนาจแก่มันนะ ไอ้ที่รุนแรงไปกว่านั้นก็คือมันบันดาลให้ไปทำบาปนี่แหละนี่ร้ายกาจมากอันนี้นะถ้าหากว่ารักใคร่กันอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนี่ก็ยังชั่วหน่อยอันนี้นะก็ไม่ได้รับทุกข์รับโทษเกินประมาณไอ้ทางเป็นทุกข์นั่นเป็นอยู่หรอกทุกข์อยู่ในชาตินี้ก็ทุกข์แต่เมื่อผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพหรือเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีไปในตัวแม้จะได้รับความทุกข์เพราะหน้าที่การงานต่างๆเป็นทุกข์เพราะการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็จริงอยู่หรอกแต่ขั้นผู้ที่รักษาศีลผู้ที่ทำบุญสุนทานอยู่ผู้ที่มีเมตตาเผื่อแผ่เอื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นที่ควรเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเช่นนี้นี่มันก็เป็นบุญบารมีของผู้นั้นอยู่เป็นการสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าสำหรับผู้ที่บุญบารมียังไม่แก่กล้านี่มันก็ต้องตกเป็นทาสแห่งความรักความชังนี่แหละไปก่อนแต่ถ้าว่าถ้าผู้ใดรักหรือชังอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นี่มันก็ยังชั่วน้อยแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่ามันเลยศีลเลยทำไปความรักความชังอันนี้นะมันประพฤติล่วงศีลล่วงธรรมไปเพราะฉะนั้นมันจึงได้รับผลเป็นทุกข์นั่นแหละทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าธรรมะที่สำหรับผู้ครองเรือนพระศาสดาก็ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วแต่คนส่วนมากมันทำไม่เอาใจใส่ไม่ปฏิบัติตามบางทีพระก็ไม่ค่อยนำมาเทศให้คนฟังก็มักจะแสดงไปแต่ธรรมะสูงสูงไปนู่น ผู้ที่มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรับไปปฏิบัติตามได้เลยท้อใจไม่อยากจะฟังธรรมซ้ำคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนนั่นแหละถ้าได้ฟังธรรมะพอเหมาะพอดีกับภูมิของตนอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีใจดูดดื่มเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงมีหลายขั้นตอนนั่นเองเพราะพระองค์แสดงธรรมให้เหมาะสมกับวาสนาบารมีของบุคคลดังนั้นผู้ใดนับถือพุทธศาสนานี่นะควรพากันทบทวนดูชีวิตของตัวเองว่าตนเองนั่นพอที่จะกำหนดได้ไหมว่าตนมีบุญมากบุญน้อยเพียงใดนี่ทุกคนย่อมจะอ่านตัวเองออกได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยอ่านตัวเองมีแต่เมากับเมาอ่ะนั่นแหละถ้าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาพินิจพิจารณาตัวเองอยู่เสมอๆก็ย่อมรู้เมื่อรู้ว่าตนนั้นมีวาสนาบารมียังน้อยอยู่เนี่ยยังอ่อนอยู่นี่ก็พยายามสินั่นพยายามขมักเขม้นทำความดีเข้าไปให้เข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเพิ่มเติมบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปถ้าตนผู้ใดมานึกคิดว่าไอ้ตนนี่มีบุญน้อยวาสนาน้อยแล้วก็ยิ่งถอยหลังเข้าคลองไปไม่พยายามทำความดีให้มากขึ้นอย่างนี้มันก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆนะบุญวาสนาบารมีเมื่อบุญเก่าหมดลงไปแล้วไม่ได้ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าใส่อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นคนอนาถาในบัดนี้หาที่พึ่งไม่ได้เลยจะไปพึ่งบาปกรรมนี่มันก็มีแต่ทุกข์สำหรับผู้ต้องการความสุขแล้วต้องพึ่งบุญนะต้องพึ่งบุญกุศลคุณงามความดีนั่นแหละก็ถึงจะมีความสุขได้ต้องพิจารณาให้รู้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยตนเองเรื่องอย่างนี้นะดังนั้นคนผู้ที่มีความเห็นถูกแล้วพยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตามเพศตามภูมิของตนเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนสมาทานมาแล้วไม่ล่วงเกินสำรวมตนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปไม่ให้มันขาดตอนข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรมีอย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาเข้าใจแล้วก็พยายามทำให้ติดต่อกันไปไม่ใช่ว่าอาศัยเมื่อคิดหมั่นขึ้นมาเวลาใดจึงขมักขม้นทำข้อวัดปฏิบัติไปนั้นเมื่อคิดเกียจคร้านขึ้นมาเวลาใดแล้วก็ถอยเสียไม่ทำเช่นนี้นี่นับว่าไม่ถูกต้องเลยนั่นแหละเป็นจุดแห่งความเสื่อมไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันต้องฝึกจิตใจตัวเองให้มีฉันทะพอใจในข้อวัดปฏิบัตินี้ให้มากทีเดียวไม่ให้เบื่อหน่ายต่อข้อวัดปฏิบัติอุปมาเหมือนอย่างบุคคลเดินทางเมื่อได้รู้จักว่า ทางนี้แหละเป็นทางถูกไม่มีผิดเลยอย่างนี้นะผู้นั้นมันก็พอใจเดินตามทางนั้นไม่สงสัยลังเลเลยตั้งใจเดินทางนั้นไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็เลยถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าหากว่าเกิดความสงสัยลังเลอยู่ในใจว่าเอ๊ะทางนี้มันถูกต้องหรือไม่นอถูกตามจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปจริงหรือว่ายังเป็นทางผิดอยู่ถ้าไปลังเลอยู่นั้นการเดินทางของผู้นั้นก็จะไม่เข้มแข็งเลยสักหน่อยก็เหนื่อยลงแล้วอ่อนเพลียลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนู่นนะมันสงสัยใจมันท้อกลัวจะผิดทางมันก็เลยจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆคนผู้เดินทางแบบนั้นนะอันนี้ก็ฉันใดก็อย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดยังลังเลข้อวัดปฏิบัติอยู่ว่าเอ๊ะที่เราทำไปนี่มันถูกทางหรือไม่นอบางทีก็เห็นว่าถูกทางบางทีก็เกิดสงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนี้นี่การปฏิบัติมันก็ไม่ราบรื่นนะคราวใดสงสัยก็ท้อใจทำเพียงแต่ขอไปทีพอวันนั้นนะจะไม่เต็มใจทำเต็มที่กลัวว่ามันจะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าได้ศึกษาธรรมวินัยเข้าใจแนวทางที่ถูกต้องด้วยดีแล้ววันนี้ลงมือทำมาแล้วก็ค่อยเห็นผลมาโดยลำดับอย่างนี้ผู้นั้นมันก็ไม่เกียจคร้านเลยไม่ท้อถอยแล้วไม่สงสัยลังเลแล้วเพราะว่าข้อปฏิบัติที่ทำมานี่มันปรากฏผลน่ะมันได้รับความสงบใจความเย็นใจใจก็ผ่องใสไม่มัวหมองอย่างนี้นะแต่ถ้าว่ามันหากยังไม่ยิ่งผลแห่งการปฏิบัติอันนั้นนะมันยังน้อยอยู่เมื่อมันเห็นว่ามันได้ผลอย่างนี้แล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรไปแหละการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่าแหละไม่ว่าแต่การแสวงหาศีลธรรมบุญกุศลแม้บุคคลแสวงหาเงินทองภายนอกมันก็เหมือนกันท่านเมื่อทำการงานในลงไปแล้วมันเห็นผลขึ้นมาบ้างแล้วอย่างนี้มันก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปแล้วไม่เกียจคร้านแล้วเพราะมันมองมันเห็นผลขึ้นมาบ้างแล้วนี่แต่ถ้าทำอะไรลงไปแล้วทำไม่ถูกต้องไม่ถูกทางที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาอย่างนี้ทำไปแล้วเช่นอย่างทำการค้ามันมีแต่ขาดทุนอย่างนี้มันก็ท้อใจนะไม่ค่อยขยันหมั่นเพียรแล้วนี่ลองคิดดูดังนั้นในการที่เรามาศึกษาเข้าใจต้นทางนี่นะให้ถูกต้องนี่นะว่าเป็นจุดอันสำคัญมากทีเดียวถ้าเราศึกษาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ลงมือทำไปทดลองไปถ้าเมื่อมันเห็นว่ามันไม่ได้ผลก็รู้ว่ามันผิดทางเอาก็ศึกษาแนวทางต่อไปอีกเมื่อศึกษาก็ไปเห็นว่าแนวนี้แหละคงจะถูกทางอย่างนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปเมื่อมันถูกทางมันก็ทำให้ใจสงบลงไปได้ทำให้ได้รับความเย็นใจทำให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ขยันหมั่นเพียรแหละผู้นั้นนะอ๋อนี่ถูกทางแล้วไม่ผิดแล้ว นั่นก็ตั้งอกตั้งใจดำเนินตามแนวทางนั้นไม่ออกนอกทางนั้นไปมันก็เจริญก้าวหน้าไปแล้วศีลธรรมบุญกุศลอันใดมันก็เจริญงอกงามขึ้นในใจได้นี่มันต้องมีอุบายแยบคายอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะไม่ใช่ว่า ใครสอนอะไรให้แนะนำอะไรให้แล้วก็เชื่อมั่นลงไปหน้าเดียวเลยก้มหน้าทำไปไม่ได้ผลก็ก้มหน้าทำไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาแต่ถามท่านผู้รู้ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยการปฏิบัตินี้เช่นอย่างการภาวนาอย่างนี้เราก็ต้องมุ่งขั้นต้นเนี่ยก็ต้องมุ่งให้ใจสงบเป็นที่ตั้งเมื่อเราภาคเพียรพยายามเพ่งเจริญพระกรรมฐานไปอย่างนี้นี่มันก็หากว่ามันถูกทางแล้วใจมันก็จะสงบมันจะรวมลงได้อย่างนี้แหละถ้ามันไม่ถูกทางใจก็สงบลงไม่ได้มันก็รู้ได้ทีนี้เมื่อใจสงบลงไปแล้วมาเจริญปัญญาพอเจริญปัญญามันเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงเนี่ยได้อย่างนี้ไม่สงสัยลังเลอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าการเจริญปัญญานั้นถูกทางไม่เป็นสัญญาวิปลาสไปเพราะมันเห็นแจ้งแล้วมันไม่สงสัยนี่นั่นแหละว่าสิ่งนี้ควรละมันก็ละได้วันนี้สิ่งนี้ควรทำมันก็ทำได้อย่างนี้แหละอันนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาไปดำเนินไปเพื่อค้นคว้าหาทางที่ถูกต้องเดี๋ยวเมื่อเราได้พบทางที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปตามทางนั้นไม่ท้อไม่ถอยก็จะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษดังแสดงมา